Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Od przyszłego miesiąca darmowe leki dla najmłodszych i osób po 65 roku życia. Ustawę podpisze dziś prezydent. Policjant z Białegostoku, jedną z osób, która miała nadać sygnał radio stop na kolei, straci pracę. W marcu rozpocznie się proces Donalda Trumpa, oskarżonego o próbę obalenia władzy po porażce w wyborach w 2020 roku. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę, która rozszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Programem darmowych medykamentów objęte zostaną osoby do 18 roku życia i powyżej 65 lat. Zmiany wejdą w życie od września. Program będzie dostępny dla około 16 milionów osób, w tym dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów. Znacząco obniżamy granice wieku. Wcześniej było to 75+, teraz program obejmie osoby po 65 roku życia, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, aby ta troska dnia codziennego o kupowane leki ustąpiła tym pozytywnym emocjom, żeby każda babcia i dziadek troszeczkę mniej się musieli troszczyć o to, czy mogą wykupić receptę, czy nie. Rozszerzona zostanie też lista bezpłatnych leków z ponad 2000 do 4000 pozycji. Z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało do tej pory około 4 milionów seniorów. W ubiegłym roku rząd wydał na ten cel blisko 800 milionów. Teraz program ma kosztować 2 miliardy 400 milionów złotych rocznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Program darmowych leków dla dzieci i seniorów jest realizacją majowej obietnicy prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Podlaska policja potwierdziła, że jeden z zatrzymanych mężczyzn, który miał nielegalnie nadawać sygnał radiostop na kolei, jest ich funkcjonariuszem. Komendant wojewódzki policji w Białymstoku wszczął postępowanie dyscyplinarne i wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o zawieszeniu funkcjonariusza. Wszczęto też procedurę zwolnienia ze służby. W ostatnim czasie doszło do serii nielegalnych zatrzymań pociągów w kilku miejscach w Polsce. Jest za wcześnie, by potwierdzić lub wykluczyć zaangażowanie obcych służb w tę sprawę, mówi zastępca ministra koordynatora spec-służb Stanisław Żaryn. Ta sprawa podlega rozpoznaniu na różnych poziomach. Policja zatrzymała pierwszych podejrzanych. Musimy dać instytucjom prowadzić swoje działania. Z naszego punktu widzenia istotne jest głównie to, żebyśmy sprawdzili, czy za autorami tych fałszywych alarmów stoi jakiś plan państwowy destabilizowania sytuacji w Polsce. Musimy dać Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego trochę czasu, żeby można było ustalić, z czym się borykamy. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu po serii zatrzymań pociągów w czterech województwach po nadaniu sygnału radiostop prowadzi prokuratura krajowa. Na 4 marca wyznaczono pierwszą rozprawę w procesie, w którym Donald Trump jest oskarżony o próbę zmiany wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Termin ten zbiega się z najważniejszym głosowaniem w republikańskich prawyborach, w których startuje Trump. Donald Trump ma obecnie 4 sprawy kryminalne. W procesie dotyczącym szturmu na Kapitol ze stycznia 2021 roku, w którym były prezydent jest oskarżony o próbę zmiany wyniku wyborów, które przegrał, sędzia wyznaczyła termin rozprawy na 4 marca. Dzień później zaplanowany jest tak zwany super wtorek, czyli głosowanie w prawyborach w 16 stanach. To oznacza, że Donald Trump nie będzie mógł prowadzić kampanii tak intensywnie jak inni kandydaci. Obrońcy byłego prezydenta wnioskowali o przesunięcie rozpoczęcia procesu o 2 lata, ale prowadząca go sędzia ostatecznie uznała, że nie ma ku temu powodu. Donald Trump ma obecnie 4 sprawy kryminalne. 3 z nich rozpoczną się w trakcie kampanii wyborczej w 2024 roku, co może wykluczyć go z części spotkań z wyborcami. W dniu głosowania w stanie Iowa dodatkowo rozpocznie się proces z pisarką E. Jean Carroll, wobec której polityk miał dopuścić się nadużyć seksualnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Para prezydencka zaprasza na tegoroczne narodowe czytanie, które odbędzie się 9 września. Lekturą 12 odsłony akcji jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zaprezentowali fragment powieści. W głębi, pod ciemną kolumną kilku splecionych z sobą jodeł, słupem padającego od nich cienia okryty, wznosił się niewysoki pagórek. Kształt podługowaty i łagodne stoki mający, niby wał, niby kurhan, widocznie kiedyś rękami ludzkimi usypany i jak cała ta polana niską, w w nierówne kępy pogarbioną trawą obrosły. Jan w milczeniu pagórek ten Justynie ukazał. Ona też, milcząc, skinęła głową. Wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40. Odpowiedział, głowę znowu odkrył i kroku przyspieszył. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bez opadów na południowym wschodzie, na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu oraz burzami, na Mazurach, Podlasiu i w centrum także przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura dzisiaj we wschodniej połowie kraju od 27 do aż 34, w centrum od 21 do 26 i na zachodzie najchłodniej od 16 do 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Na zegarze już 6 minut po godzinie 8 toczy się postępowanie w sprawie Donalda Trumpa, chociaż były prezydent USA i być może przyszły, zawsze należał do pomysłowych i znalazł pewien sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Co to za sposób? O tym Państwu jeszcze w tej godzinie opowiemy. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, a nasz program to Pora na Trójkę. Myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Trzeci Polskiego Radia. Okazuje się, że można zarobić wielkie pieniądze na zdjęciu z kartoteki policyjnej. Na taki pomysł wpadł Donald Trump, który sprzedaje gadżety ze swoim policyjnym zdjęciem. Tradycja tak zwanych mugshotów, czyli zdjęć robionych w amerykańskim areszcie zatrzymanym osobom przez lata, dostarczała nam wiele ikonicznych obrazów, które z wielu powodów zapisały się na kartach historii. Wizerunki Franka Sinatry, Jima Morrisona, Jimiego Hendrixa czy Ala Capone dekorują ściany w mieszkaniach na całym świecie. Jednak nowością jest zdjęcie z aresztu, które zasila budżet kampanii wyborczej. Nad byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem zbierają się czarne chmury. Obecnie toczą się przeciwko niemu 4 sprawy karne, które dotyczą kolejno podżegania do pamiętnego szturmu na Kapitol, nieprawidłowego przechowywania tajnych dokumentów, nieprawidłowości związanych ze zeznaniami finansowymi oraz próby zmiany wyniku wyborów prezydenckich w stanie Georgia. Przez ostatnią wymienioną sprawę Donald Trump wraz ze swoim sztabem został aresztowany, a wszystko zaczęło się od rozmowy telefonicznej pomiędzy byłym prezydentem USA a Bradem Raffenspergerem, sekretarzem stanu Georgia. Potrzebuję tylko 11 870 głosów. Wygraliśmy w Georgii, wygraliśmy wybory. To nie fair, że próbują nam to zwycięstwo odebrać. Będzie to bardzo kosztowne na wielu płaszczyznach. Owszem, okazało się kosztowne dla byłego prezydenta. Donald Trump musiał zapłacić kaucję w wysokości $200,000, by odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Jednak wcześniej, zgodnie z procedurami, został w areszcie sfotografowany. Mina wybrana przez Donalda Trumpa na tę okoliczność wywołała raczej negatywne odczucia wśród Amerykanów. Myślę, że to żenujące zdjęcie. Wygląda jak mafioza. Wygląda, jakby próbował zastraszyć tych, którzy próbują przestrzegać prawa. Jest to haniebne. Moim zdaniem głupotą jest rzucanie groźnego spojrzenia w obiektyw. Steven Katz, amerykański prawnik z Atlanty. Sędziowie wyrabiają sobie opinie na podstawie tych zdjęć, w szczególności w tak dużych sprawach jak ta. Kiedy patrzę na to zdjęcie, zastanawiam się, czy ćwiczył tę minę przed lustrem. Wszystko na to wskazuje. Po wyjściu z aresztu Donald Trump najpierw sprawę krótko skomentował. To, co się dzieje, jest zbrukaniem praworządności. Nie zrobiłem nic złego i wszyscy to wiedzą. A potem na swojej stronie internetowej wystawił na sprzedaż gadżety ze swoim zdjęciem z aresztu. Od czwartku przychody ze sprzedaży wyniosły ponad $8 milionów, które zasilą kampanię byłego prezydenta w 2024 roku. Gdy Joe Biden dowiedział się o gadżetach z wizerunkiem Trumpa, na swoim Twitterze napisał, tu cytat, a propos niczego, dziś jest dobry dzień, by wesprzeć moją kampanię. Zdjęcie jest interesujące, tak neutralnie, proszę Państwa, ale w Stanach zmonetyzować można wszystko. O amerykański sen pytał Michał Kowarski. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Gone. pomysły ludzi są różne. Były prezydent Stanów Zjednoczonych sprzedaje swoje zdjęcie z aresztu, a biznes próbuje wycisnąć jeszcze więcej. Tym razem chodzi o pasażerów linii lotniczych, które chcą zorganizować strefy ciszy z dala od dzieci, oczywiście za dodatkową opłatą. Waga przed samolotem, bilety sprzedawać według wagi, kilograma i może tam z kilograma kultury również. To wtedy wszyscy się dogadają. Będzie bardziej sprawiedliwe. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj świat się zmienia i to nie chodzi o złe wychowanie dzieci, tylko ludzie podróżują z naprawdę malutkimi dziećmi, które mają pół roku, 9 miesięcy i nie da się takiemu dziecku wytłumaczyć, że ma przestać płakać. I czasem ta mama, która chce je uspokoić, denerwuje się tym, że przeszkadza to dziecko innym i to dziecko wyczuwa ten stres matki, jeszcze bardziej płacze i myślę, że to bardziej o taki komfort chodzi. No tak, każdy chciałby spędzić podróż w dobrych warunkach, ale nie zawsze jest to możliwe. Wszyscy byliśmy dziećmi, tylko kiedy my byliśmy mali, to proszę państwa, nikt nie latał samolotami, albo przynajmniej mała grupa może latała. Więc kto wie, jak my byśmy się zachowywali. 2 2 7 3. Think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. Smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniła. prawdopodobne, tak jest. Ma szczery uśmiech, niebieski wzrok. Znów biegnie, ma piękny swój cel. Wciąż myślę, gdzie, a ty to wiesz. Co byś powiedział mi, jakbyś z nami spędził dzień? Już nigdy nie dowiem się, scenariusz nowy napisał wers. Widzę wielki świat, pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał, przed tobą drugi plan. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wpadaj do MediaMarkt od 31 sierpnia do 2 września. Weź udział w konkursie Cool School. Zaprojektuj unikalny wzór na szkolny set i wygrywaj laptopy, tablety, słuchawki i inne ekstra nagrody. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no co ty, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Żegnamy reklamy. I trzecia część radionawigatora. Jan Wiewiór obserwuje, jak kształtuje się sytuacja drogowa. Zapraszam na początek. S7 cały czas spore utrudnienia w Gdyni po karambolu 6 osobówek. Do wypadku doszło między węzłem Wielki Kacka, węzłem Chwaszno i na 6 kilometrze. Jezdnia w kierunku Gdyni jest zablokowana. Autostrada A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Woźniki. Na 464 kilometrze kraksa 3 pojazdów i blokada prawego pasa w kierunku Łodzi. Na Śląsku nogę z gazu zdejmujemy także na drodze S8 86, na której korek jest na całej trasie z Sosnowca do Katowic. Obok zator utworzył się także na autostradzie A4, gdzie spowolnienie jest na wysokości Rudy Śląskiej. Spore problemy także w Warszawie na drodze S8. Wydłuża się korek od węzła Głębocka do węzła Wisłostrada w kierunku Łodzi i Poznania. Korki w Warszawie także na S2 na jezdni w kierunku Siedlec. Stoi cały fragment od węzła Opacz do węzła Lotnisko, a to oznacza, że do czasu przejazdu trzeba doliczyć minimum 15 minut. 29 minut pozostało do godziny 9. Trójce skrót serwisu i Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę, która poszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Programem darmowych medykamentów zostaną objęte osoby do 18 roku życia i powyżej 65 lat. Zmiany wejdą w życie od września. Radosław Fogiel z PiS-u powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że nie ma wątpliwości, iż Platforma Obywatelska likwidowała jednostki wojskowe. Jego zdaniem odpowiedź PO na dotyczące tej sprawy spod wyborczy PiS to bzdura i desperacka próba obrony. Co pokazujemy w spocie? Pismo podpisane przez starostę legionowskiego Jana Grabca i zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, gdzie apelował do własnego rządu Platformy Obywatelskiej, do własnego ministra obrony o co? O nielikwidowanie jednostek jako samorządowiec, bo to są podatki, bo to są miejsca pracy. Trudno dobitniej ukazać hipokryzję i zakłamanie. No jeżeli człowiek, który pisał listy do MON-u, żeby nie likwidować jednostek, jednostka została zlikwidowana, teraz jako rzecznik Platformy mówi, że nie likwidowali. Poseł PO Jan Grabiec powiedział wczoraj, że od ówczesnego ministra obrony usłyszał, iż decyzja dotycząca likwidacji pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej wynika z dostosowania struktur wojskowych do struktur NATO i unowocześnienia systemu dowodzenia. Nielegalną fabrykę papierosów zlikwidowali policjanci w powiecie kępińskim w Wielkopolsce. Wyprodukowany tam towar przetrzymywano w magazynach na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze przejęli ponad 10 milionów sztuk papierosów, 12 ton krajanki tytoniowej i pozostałe składniki do ich produkcji. Gdyby przejęty towar trafił na czarny rynek, Skarb Państwa straciłby prawie 26 milionów złotych. Pełny serwis o 9:00. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Trzy polskie tenisistki wygrały swoje pierwsze mecze w wielkoszlemowym US Open. Iga Świątek rozgromiła Szwedkę Rebekę Peterson 6-0 i 6-1. Magdalena Fręch wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Emmą Navarro 7-6, 1-6 i 6-3. Magdalinet w godzinę i kwadrans rozprawiła się z Aleksandrą Sasnowicz. Było 6-3 i 6-1. Dziś na korcie w Nowym Jorku zaprezentuje się za to Hubert Hurkacz. Jego rywalem w pierwszej rundzie turnieju singlistów będzie Szwajcar Marc-Andrea Hössler. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. W pierwszym meczu turnieju reprezentacja Włoch wygrała w Bolonii z reprezentacją Belgii 3-0. Polacy swoje pierwsze spotkanie rozegrają w czwartek. To będzie mecz z reprezentacją Czech. Poza tym biało-czerwoni w grupie C mają jeszcze Holandię, Danię, Czarnogórę i Macedonię Północną. Mistrzostwa Europy Siatkarzy potrwają do 16 września. Mistrzostwa Europy Siatkarek wchodzą za to w decydującą fazę. Czas na grę o strefę medalową. Reprezentacja Polski w ćwierćfinale zagra z reprezentacją Turcji. To mocny przeciwnik. Turczynki wygrały w tym roku Ligę Narodów i są liderkami światowego rankingu. Znamy dosyć dobrze tego przeciwnika, grałyśmy z nimi mecze towarzyskie. Tak naprawdę wiedziałyśmy, że możemy się gdzieś tam spotkać właśnie w tym ćwierćfinale. No i co? No i zobaczymy, wygra lepszy. Mówiła przyjmująca Monika Fedusio, mecz Polska-Turcja jutro. I jeszcze piłkarski wynik w serwisie sportowym, wynik, który bez echa przejść nie może. Atletico Madryt rozgromiło Rayo Vallecano aż 7-0 w meczu trzeciej kolejki hiszpańskiej La Liga. Sześciu piłkarzy wpisało się na listę strzelców, w tym dwukrotnie Alvaro Morata. Atletico po trzech meczach ma 7 punktów na koncie i zajmuje drugie miejsce, prowadzi z 9 punktami Real Madryt. Dzisiaj więcej pogodnego nieba na południowym wschodzie, w centrum i na zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz oraz gdzieniegdzie burze, także z gradem. Najchłodniej dzisiaj także na zachodzie i północy, około 16-20 stopni, a najcieplej na wschodzie nawet 34. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. And hoping. sporo komentarzy dzisiaj, proszę Państwa, które mam wrażenie rozpaliły dyskusję, jeśli chodzi o różne strefy w samolotach. Oczywiście nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żebyśmy szli tą drogą. Jeśli chodzi o dzieci, które czasami płaczą w czasie podróży albo po prostu hałasują. Strefę bezdzietną chce zorganizować jedna z linii lotniczych. Posłuchajmy Państwa komentarzy. Ma po prostu bardzo dobrej jakości słuchawki nauszne. No niestety jest to wysoki koszt, bo to jest około 1000 zł. Natomiast ani płaczu dzieci, ani różnych dziwnych, bełkotliwych czasem rozmów naszych, nie powiem, rodaków i nie tylko, nie słychać. Także jest to pełen komfort. Dziękuję bardzo, miłego dnia Państwu życzę. Wszystko jest pięknie, a co mamy powiedzieć w momencie, kiedy koło mnie siedzi stado pijanych pasażerów i co dla nich to... też strefa VIP? Może zróbmy w ten sposób, że po prostu podzielmy samolot na tych ludzi, którzy słuchają disco polo i na tych, którzy słuchają metalu na przykład. To może też będzie takie rozwiązanie. No tak, mam wrażenie, że najbardziej demokratycznie jest wtedy, kiedy wszyscy siedzimy razem, no i trzeba się nauczyć siebie akceptować. Minut pozostało do godziny 9:00 i proszę Państwa, poranny program jeszcze trwa, chociaż u nas za chwilę poranna rozmowa i gość dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Thank you. Pet Shop Boys na koniec naszego spotkania. Anna Regulska, Radek Bielawski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek, a na zegarze już kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, zapewne wkrótce senator. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, pani sama wybrała izbę zadumy i refleksji? To jest dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie, bo w Sejmie jestem już bardzo długo i wydaje mi się, że zrobiłam w Sejmie sporo. Wiem o Sejmie bardzo dużo i czas na nowe wyzwania. Czyli to nie jest zsyłka? Nie, to jest bardzo ciekawe. Myślałam o tym i cieszy mnie to, bo będzie to coś innego. Raz, że chciałam bardziej poświęcić się w tej kadencji. Mam nadzieję, że wyborcy mi zaufają sprawom kultury, a Senat to będzie takie dobre miejsce. Żadne z ugrupowań, łącznie z Koalicją Obywatelską, nie chciało zgłosić kandydatury Romana Giertycha w ramach paktu senackiego. Tymczasem przewodniczący Donald Tusk rzutem na taśmę dosłownie daje mu miejsce na liście, żeby, tak to rozumiem, zagrać na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy to jest poważne? Jest kampania, jest bardzo ciężka kampania. Stawka tej kampanii, tych wyborów jest bardzo duża, dlatego Donald Tusk moim zdaniem bardzo rozsądnie zrobił jedną listę z osób, które nie do końca zgadzają się z naszymi poglądami jako Platformy Obywatelskiej czy Koalicji, ale są rzeczy, które nas łączą, to znaczy chęć odsunięcia PiS-u od władzy, wprowadzenia zasad demokracji, uzdrowienia systemu prawnego w naszym kraju, utwierdzenia nas w Europie. Tak, i to wszystko łączy te osoby, które się pojawiły na liście, łącznie z Michałem Kołodziejczakiem? Tak, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Idziemy bardzo szeroko do tych wyborów, ale jesteśmy my jako trzon Koalicją Obywatelską i nasze zobowiązania programowe. To, o czym mówiliśmy, będziemy chcieli przeprowadzić. Ale przeprowadzimy to tylko wtedy, kiedy wygramy wybory. Marzena Drewnowicz powiedziała, że to był mistrzowski ruch. Ja się zastanawiam, w jakich mistrzostwach był to ruch mistrzowski, dlatego, że na przykład Ryszard Bugaj powiedział, że do PiS-u jest mu od dawna bardzo daleko, ale teraz on nie będzie głosował na Koalicję Obywatelską właśnie po tym mistrzowskim ruchu. Więc może to jednak troszeczkę pan przewodniczący Tusk przeszarzył. Listy naszą nie tworzy jedna czy dwie osoby, to są setki kandydatów na posłów i senatorów. Trzonem są posłowie i senatorki, czy przyszli posłowie z Koalicji Obywatelskiej, gdzie jest i inicjatywa Barbary Nowackiej, Zielonych i Platforma Obywatelska. I tak naprawdę trzeba popatrzeć na to, co my chcemy zrobić. Ludzie się zmieniają i ja to jestem także przekonana, że pan Giertych, który no jest osobą na pewno, która wzbudza wielkie emocje. A pani emocje też wzbudza? Wzbudza pani jest zadowolona, że wzbudza osobiście, emocje, że jest ale na on pewno na liście, jest na listach? Jeżeli zobowiąże się do tego, że to, co my proponujemy, to, co dla nas jest bardzo ważne, zaakceptuje, a jest politykiem wagi ciężkiej, na pewno na naszych listach się przyda i na pewno Jarosław Kaczyński po tej radzie z Warszawy będzie miał dosyć trudną kampanię do przeprowadzenia. I już nieważne, że mówisz, że Platforma to taka ciącia, ramcia, już nie było innych wypowiedzi. Gdybym ja przypominała, co kto na kogo kiedyś powiedział, nie posunęlibyśmy się o krok do przodu. Ludzie się zmieniają. Trzeba patrzeć w przyszłości, bardzo złych rzeczy, nie należy zapominać, należy o nich pamiętać i patrzeć z ostrożnością, ale przyszłość jest tutaj najważniejsza, a właściwie nie ma polityka, który o innych politykach nie powiedział czasami jednego słowa za dużo. A pani mówi, że powinno łączyć te osoby, powinien łączyć między innymi stosunek do praworządności. Czy to, dobrym przykładem jest Roman Giertych, któremu nie można postawić zarzutów, które są przygotowane, dosyć poważne, bo on jest we Włoszech. I prokurator pani, tego nie może zrobić. Cała jego sprawa, mam do niej bardzo dużo zastrzeżeń, bo to nie jest normalna sprawa. Widać, że tutaj prokuratura pana Ziobry chce zrobić jakiś rodzaj zemsty za to, że Giertych był niepokorny, za to, że odkrył aferę dotyczącą, nagłośnił, dotyczącą słynnych wież. Wydaje mi się, że to nie jest tak, jak powinno być w państwie prawa. Nie miał szansy do normalnej obrony, kiedy był w kraju, bo były wyciągane przeciwko niemu wszystkie możliwe wszystkie możliwe chwyty niedozwolone. Ale jakie chwyty niedozwolone? Sam sposób, sposób zatrzymywania, sposób nagłaśniania tego. No nie jest to normalne, jeżeli w kraju kogoś się zatrzymuje i już od razu przy tym są kamery telewizyjne, które robią sprawozdanie z tego, jak to się zatrzymane. I z tego, co wiem, no pan Giertych się... nie uciekł, a wyjechał z naszego kraju legalnie i na pewno, kiedy w Polsce znowu będziemy krajem praworządnym, będzie można te wszystkie sprawy wyjaśnić. A czy powinien też zadeklarować, że zmienił swój stosunek do aborcji? Bo to było wymagane od polityków Platformy Obywatelskiej. Nie to chodzi o to, jaki jest stosunek, bo każdy ma prawo mieć swój prywatny stosunek. Ważne, jakie będzie miał podejście do prawa, które będziemy chcieli wprowadzić, bo dla nas cały pakiet dla kobiet, który przygotowaliśmy jako Platforma i Koalicja Obywatelska, jest bardzo ważny, bo między innymi o to są te wybory, o to, żeby kobiety w naszym kraju czuły się bezpiecznie. I bezpiecznie czuły się, kiedy mają zagrożoną ciążę, bezpiecznie, kiedy chcą podjąć decyzję o posiadaniu dziecka, bezpiecznie, kiedy potrzebują wsparcia lekarskiego i bezpieczne także wtedy, kiedy będą musiały podjąć decyzję samodzielnie o aborcji. Ale to jest dla nas najważniejsze i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto jest na naszych listach, miał potem odmienne zdanie. Znaczy zdanie chyba, tak zrozumiałam, że pani mówi, że może sobie mieć zdanie, jakie chce, tylko żeby głosował tak, jak należy, ale tak? Można uważać, że aborcja, można nie uznawać aborcji za, oceniać ją negatywnie, ale to jest moje prywatne zdanie, a prawo robimy dla wszystkich lub dla wszystkich kobiet. I to prawo nie może z powodu na moje poglądy być tym osobom ograniczane. A czym sobie zasłużył Michał Kołodziejczak na to, że znalazł się na pierwszym miejscu? W walecznością. Momencie, w pierwszym, w sytuacji, kiedy na przykład pan Neumann, taka zasłużona dla Platformy postać, w ogóle nie zasłużył sobie na nawet ostatnie miejsce. Pan Kołodziejczak pokazuje ostatnio, na czym mu naprawdę zależy. I widzimy, że bardzo konsekwentnie broni polskiej wsi, broni polskich rolników. Bo to, co przez, ja powiem, 8 lat zaobserwowaliśmy na polskiej wsi, to to nagle, że Polska z wielkiego eksportera żywności staliśmy się importerem. My do Polski sprowadzamy drób, kiedy to był nasz kiedyś towar eksportowy, byliśmy z tego słynni. Sprowadzamy cukier po głowie. No dobrze, a że on był skuteczny do tej pory? Bo on był bardzo hałaśliwy, ale czy był ale skuteczny? Ale bardzo głośno pokazuje, bardzo pokazuje mocno, co nie działa i pokazuje kłamstwa, bo bardzo często pan minister rolnictwa, ten czy poprzedni, wychodzi mu i wszystko jest świetnie, rolnicy mają doskonale. Tylko jeżeli jedzie się na wieś i pyta rolników, to nie słyszałam, żeby byli zadowoleni, żeby im się żyło lepiej, żeby czuli się, że państwo o nich myśli. On o tym mówi bardzo głośno. Jest obecny na wsi. Na wsi są obecni także moje koleżanki, koledzy. Moja poseł Dorota Niedziela jeździ z klubami Agrounii, rozmawiając na te same tematy, o których mówi pan Michał. I jasno widać, wieś czeka na zmiany i na pewno straciła... I czeka też na Kołodziejczaka? Straciła zaufanie do PiSu. Pani marszałek, ale też czeka na... Na kogoś, kto będzie mówił prostym językiem o tym, co należy na wsi zrobić. Nie ma takiego pomysłu, że mógłby być ministrem rolnictwa? Na razie trzeba wygrać wybory i odsunąć PiS o władzę. A potem będziemy się zastanawiać, kto najlepiej zrealizuje to, z czym idziemy do wyborów. Jana Szostak też była na listach, już jej nie ma, by w sprawie aborcji poszła za daleko, też chyba nie tak, jak sobie by życzyła Platforma, wypowiadała się na temat rozebrania muru. I moje pytanie jest takie, kiedy zostaną zarejestrowane wasze listy i czy możliwe są zmiany? Jak te listy powstają, jeżeli tyle jest... W momencie jest... zarejestrowania list już zmiany są niemożliwe. My mamy przygotowane listy. Oczywiście na listach jest wielu kandydatów. Zbieramy podpisy pod tymi listami. Czasami zdarzają się zmiany na jakieś miejsca, bo ktoś się na przykład wycofał i trzeba te listy uzupełnić, a czasami są takie sytuacje, że komuś cofamy rekomendacje, ale to są małe, niewielkie zmiany na listach. Ale że w ogóle do takich rzeczy dochodzi, to mnie zadziwia, bo ktoś przecież ktoś proponuje, ktoś ręczy za te osoby, bo jeszcze była taka, już nawet nie pomnę nazwiska, też była taka osoba, która musiała listę opuścić, może nie z waszego ugrupowania, ale to jest zadziwiające, że są osoby, które mają naprawdę na swoim koncie bardzo dziwne wypowiedzi. Pani, ja uważam, że lepiej, żeby takie osoby opuszczały listy przed jej zarejestrowaniem, niż potem obejmowały mandat posła czy ministra i robił jeszcze bardziej dziwniejsze rzeczy i straciły zaufanie społeczne, robiąc na przykład nadużycia, obrażając czy szczując na inne osoby. Więc ja uważam, że my do tworzenia list podeszliśmy bardzo odpowiedzialnie. Zebrane są podpisy. Kiedy rejestracja? Rejestracja list musi nastąpić. Wiem, do 6. Ja podejrzewam, że podpisy mamy zebrane, jest teraz weryfikacja tych podpisów, czy wszystkie są wypełnione dobrze, ale my mamy listy. Natomiast PiS do tej pory zbiera podpisy i nie wiemy w ogóle, jak te listy wyglądają. Nawet nie znamy trzonu tych list i to jest dopiero nadużycie. Że całe listy w czwartek. A podpisy są już zebrane? Nie wiem. To znaczy, PiS sprowadził to do tego, że zbieranie podpisów pod listami to nie jest pod akceptacja dla kandydatów, którzy są na tych listach, tylko naprawdę to jest plebiscyt. Podpiszesz pisami, no, lubisz pisać. To nie jest nic nowego. Tak się nie robiło na taką skalę, żeby w całym kraju nikt nie mógł zobaczyć normalnej listy Prawa i Sprawiedliwości w żadnym regionie. To nie jest normalne. Pani marszałek, a kiedy Koalicja Obywatelska przedstawi program wyborczy? PiS zamierza to zrobić w Końskich 9 września. Kiedy zrobi to Platforma? Przedstawia poszczególne odsłony naszego programu od dłuższego czasu. Natomiast będzie taka całość? Oczywiście, że tak. Będzie podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy z Polakami, o propozycjach, które przygotowaliśmy. Tak, będzie taka całość i zresztą Donald Tusk powiedział, że będzie zrobione to tak, żeby każdy mógł przeczytać, zobaczyć i wiedzieć, co proponujemy i w jaki sposób do tych rozwiązań chcemy dojść. A czy w prezentacji, podczas prezentacji tego programu, a może nawet w programie, będą odniesienia do tych zarzutów, które raz po raz stawia wam Prawo i Sprawiedliwość, na przykład o rozbrajanie armii, na przykład o likwidacji? Można rozmawiać na temat zarzutów, ale na pewno trzeba odkłamywać, ponieważ PiS w stosunku do Platformy... Co trzeba odkłamać teraz do tej pory? Platforma nie rozbrajała polskiej armii i dbała o wysoki poziom polskiej armii. I to wszystko, co się mówi, to są naprawdę kłamstwa i tym kłamstwom trzeba się przeciwstawić. Ja chciałam przypomnieć... Co jest konkretnie kłamstwem? Przede wszystkim, nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. Były modernizowane w porozumieniu z NATO, z naszymi sojusznikami. Były reorganizowane, tak? To jest zupełnie coś innego, prawda? Likwidowanie, a modernizacja czy reorganizacja, żeby lepiej działało. Chciałam przypomnieć, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości odeszło z armii największa ilość dobrze, wysoko wyszkolonych oficerów. To jest strata dla armii. Mogliśmy kupić więcej patriotów. Nie kupowaliśmy za czasów Macierewicza nic. Dopiero w sytuacji zagrożeń wojennych minister Błaszczak zaczął robić zakupy. Czy normalnie jest to? Czyli w tej sprawie Platforma nie ma sobie nic do zarzucenia, a Jan Grabiec, który był wtedy starostą i apelował, żeby nie likwidować jednostki w Legionowie, po prostu nie zrozumiał, o co tam chodzi i później dostał list. Miał prawo jako poseł zadać pytanie i jednostka nie jest tam, zupełnie z innego typu, zajmująca się, zdaje się, cyberbezpieczeństwem. Nie chcę tu wprowadzać błąd. Tak, cyberbezpieczeństwem. Zgadza się. Więc popatrzmy na to nie z tym, że łatwo kogoś oskarżyć i rzucić kłamstwo, tylko patrzmy i mówmy, jak było naprawdę. A jeśli chodzi o państwa program dotyczący prywatyzacji... My nie mamy programu dotyczącego prywatyzacji. Ale chciałam dokończyć, ponieważ mamy czerpać wiedzę z tego, że na przykład pan Lewandowski powiedział, że jakaś miara prywatyzacji powinna się odbywać. Pani Izabela Leszczyna mówi, prywatyzacji to tych strategicznych dziedzin absolutnie nie będzie. No oczywiście, powiedziała pani Izabela Leszczyna. Ale jakaś miara prywatyzacji powinna być, tak? Zdaje się, wszystko, co można było, już zostało sprywatyzowane, a to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to, co zrobiło z Lotosem, będzie w historii określane jako najstraszniejsza rzecz, jaka została zrobiona, bo dzięki takim decyzjom nie tylko straciliśmy jako Polacy bardzo duże pieniądze, ale na dodatek w tej chwili w Polsce jest mniej polskich stacji benzynowych, a jest więcej zagranicznych. Ale bardzo dużo jest za to Orlenu za granicą, że jak przejeżdża, to widziałam. Naprawdę, to nie jest śmieszne, bo w Polsce powinny być polskie stacje benzynowe, w Polsce powinny działać polskie przedsiębiorstwa, a PiS naprawdę świetnie prywatyzuje to, co chce. Prawie sprywatyzował lasy, dlatego że polskie lasy państwowe tną. Sprywatyzował lasy? To znaczy, ja mówię symbolicznie, dlatego że te lasy należą do nas wszystkich, ale są wycinane drzewa na wielką skalę. No ale zawsze jest tak było, że część nie, drzew to była gospodarka leśna. Ale czy wie pani, ile drewna wyjeżdża do Chin, a polscy przedsiębiorcy nie mogą tego drewna kupić w Polsce, bo kupują za dużą cenę? No więc niestety, wszystkich wątków, które chciałam, nie da się poruszyć, bo już naprawdę, za wszystko, co bierze się PiS, skończy się bardzo źle. I każda instytucja, nawet polskie stadniny... też zostały zniszczone. Bardzo dziękuję. Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska, wicemarszałek Sejmu. Była tam, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.